मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। Sunshine coming out today, you got to feel it right, just like day after night. Don't let the sunshine out of your sight, 'cause I can feel you here. Can you feel me when I say that? I can feel you here. Can you feel me here when I say that? I'm crazy about you, pretty woman. Sone ka rang hai, sheeshe ka ang hai, jo dekhe dang hai, kya kahun, हैरान मैं भी हूँ, ये क्या अंदाज है, इतना क्यों नाज है, इसमें क्या राज है, क्या कहूँ। ओ वो तो पल में खुश है पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी, पर जो भी देखूं रूप उसका, लगती है प्यारी बड़ी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। थोड़ी घुमा देखो देखो ना प्रिटी वुमन, देखते हो ना प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन। ये हंसी देखी न थी कहीं, देखी जो ये परी, मस्ती दिल में भरी, है ये जादूगरी या नहीं। हो न तो जानू क्या है नाम, न जानू मैं पता, पर इतना है मैंने जाना, जिसे देख ले एक नजर भर के, उसको कर दे वो दीवाना, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं। Pretty woman, देखो देखो ना pretty woman।